że będziemy godnie i z zaangażowaniem reprezentować nasz kraj, przestrzegając obowiązujących przepisów, regulaminów sportowych i zasad fair play. Wśród ponad setki odbierających nominacje byli m.in. lekkoatleci. Tu do grona medalowych szans zaliczana jest Natalia Kaczmarek, która z poprzednich igrzysk w Tokio wróciła ze złotem i srebrem w sztafetach 4x400 metrów. Już zaczynamy czuć, że tak powiem, że to będą igrzyska olimpijskie, no bo jednak to jest inna impreza niż wszystkie inne, także takie spotkania jak te, czyli ślubowanie, przybliżają nas do tego i na pewno coraz bardziej czujemy te emocje. Igrzyska w Paryżu rozpoczynają się 26 lipca i potrwają do 11 sierpnia. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju będzie dziś słonecznie. Termometry pokażą 25 stopni na północy, 27 w centrum, do 29 na zachodzie i południu, chłodniej nad morzem, 22 stopnie. Zapraszamy do Trójki. 6 minut już prawie po 6. Dzień dobry Państwu. 19 lipca i piątek. To nie będzie zwyczajne wydanie porannej audycji Zapraszamy do Trójki. Witamy Państwa z gościnnego studia Radia Wrocław, choć oczywiście warszawska ekipa w pełnej gotowości. Agnieszka Łukasiewicz, Aleksandra Dobieszewska i Bartosz Bielecki, a tu we Wrocławiu Hanna Melska, Katarzyna Borowiecka i Michał Nogaś. Jesteśmy we Wrocławiu, ale oczywiście czekamy na kontakt i jesteśmy w kontakcie ze słuchaczami w całej Polsce i na świecie. zd3@polskieradio.pl 22 i 7 trójek. Ta piosenka nam się przyda na początek dzisiaj. False, Wake Me Up. Falls. Na początek dzisiejszego porannego wydania zapraszamy do Trójki z Wrocławia, w którym wczoraj rozpoczął się kolejny, 24. już Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty. Będzie dziś o nim w naszej audycji, ale także o tym... Od tylu lat byłem zawsze papoglinoludem, no a teraz, ponieważ jest takie prawo, ktoś ukradł mi te znaki towarowe. No, nazywam się na razie Papa Bogdan. Opowiemy o tym, co dzieje się w Bolesławcu i jak glina może dzielić mieszkańców. Ale oczywiście to, że jesteśmy tutaj w związku z Festiwalem Nowe Horyzonty, również będzie decydowało o tym, że wątki filmowe pojawią się w audycji. Po siódmej będziemy mieli gościa, z którym porozmawiamy o festiwalu z punktu widzenia wrocławianina i z punktu widzenia dziennikarza filmowego i radiowego, ale także wybierzemy się na spacer śladem miejsc filmowych w samym Wrocławiu. Jest taki slogan, którego używa nawet Wrocławska Komisja Filmowa, że mamy wszystko oprócz morza. Lokacje filmowe. Proszę się nie martwić, nie pomyliłam się. Lokacje to są właśnie te miejsca, które ekipy filmowe wybierają na miejsce pracy, miejsce kręcenia poszczególnych scen i sekwencji w filmach. No i właśnie te miejsca we Wrocławiu odwiedzimy, bo Wrocław to dosyć popularne miasto wśród filmowych ekip. Podobnie jak Paryż, gdzie 33. letnie Igrzyska Olimpijskie wkrótce się rozpoczną. A kto dziś będzie bohaterką Złotej Dziesiątki? Ja do tej pory pamiętam zapach amunicji, pamiętam karabin, z którego strzelałam, pamiętam jaka była pogoda, wszystko pamiętam. Jeśli mają Państwo pomysł, kto dziś pojawi się przed ósmą, w opowieści Norberta Michalaka można do nas pisać zd@polskieradio.pl lub dzwonić 22 i 7 trójek. Lazy przed nami, to też będzie piosenka na rozbudzenie. 13 minut po szóstej. Lazy when I work. podejrzewam, że dzisiaj w audycji będzie Agnieszka Różańska. Nie, ale mamy dla Państwa podpowiedź. Przypomnijmy, pytanie brzmi, kto dziś będzie bohaterką, bo wiemy, że to kobieta Złotej Dziesiątki, cyklu o wspaniałych polskich olimpijkach i olimpijczykach. Ja do tej pory pamiętam zapach amunicji, pamiętam karabin, z którego strzelałam, pamiętam jaka była pogoda, wszystko pamiętam. W naszym cyklu o polskich olimpijkach i olimpijczykach dzisiaj ta właśnie bohaterka. 2027 trójek, także w tej sprawie mogą Państwo zadzwonić i myślę, że to się wszystko wcześniej wyjaśni, ale na cykl Norberta Michalaka zapraszamy tuż przed 8. Ale może mała podpowiedź, aha, ta osoba jest związana z Wrocławiem. Tak już... jest, skąd dzisiaj przypomnę, nadajemy 18 minut po 6. Ale że nawet o tej porze... Black hole opened in the kitchen. Every clock's a different time. It would only take the energy to fix it. Not Strong Enough. Ta piosenka znalazła się na płycie, nie waham się tego powiedzieć, super grupy Boy Genius. W zeszłym roku ta płyta się ukazała i nosiła tytuł po prostu płyta. The Record. 22 minuty po 6. Słuchają Państwo trójki, 22.7 trójek. Zapraszamy do trójki małpa polskieradio.pl. przegląd prasy. O czym piszą dziś gazety i portale internetowe? Zaczynamy od wirtualnej Polski, która pyta, czy koniec kariery Joe Bidena już za kilka dni. Portal pisze o tym, że wyciekła rozmowa Baracka Obamy. Stwierdził on w niej, miał w niej stwierdzić, tak informuje The Washington Post, że szanse obecnego prezydenta USA na zwycięstwo znacznie się zmniejszyły i tym samym były dwukrotny prezydent dołącza do grona demokratów, którzy wątpią w szanse obecnego przywódcy Stanów Zjednoczonych na reelekcję. Obama uważa, że prezydent Joe Biden powinien poważnie rozważyć zasadność swojej kandydatury, a ponadto, jak podaje gazeta, powołuje się też na osoby zaznajomione ze sprawą, czyli mające pojęcie o faktycznym stanie zdrowia głównego mieszkańca Białego Domu. Więcej na ten temat w wirtualnej Polsce. Gazeta Polska codziennie pisze dziś o tym, że Straż Graniczna przegrała w sądzie administracyjnym w Białymstoku dwie sprawy z powództwa nielegalnych migrantów, którzy zaskarżyli procedurę zwolnienia, zawrócenia ich na Białoruś. Korzystny wyrok otwiera, jak pisze gazeta, cudzoziemcom drogę do dochodzenia ewentualnego zadośćuczynienia w procesie cywilnym. Poseł Zbigniew Bogucki z Prawa i Sprawiedliwości, prawnik, mówi dziennikowi, że jeżeli takie orzeczenia będą się powtarzały, to cała działalność żołnierzy, policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej i innych służb może zacząć być kwestionowana. Więcej na ten temat w Gazecie Polskiej codziennie. Onet pisze o zaskakującym ruchu marszałka Sejmu Szymona Hołowni. Odwołanie członków Komisji do Spraw Pedofilii. Marszałek Hołownia, pisze portal, miał odtajnić część dokumentów ważnych dla procedury odwołania dwóch członków Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii. Tym samym marszałek przekazał wniosek z kompletem dokumentów do sejmowej komisji, która teraz ma wydać opinię. Wniosek o odwołanie już 5 miesięcy temu skierowała przewodnicząca tego ciała Karolina Bućko, ale do tej pory nie rozpatrzyli go posłowie i posłanki. Autorką wniosku jest przewodnicząca komisji, której zdaniem dwie osoby w komisji miały być oskarżane przez pracowników o mobbing, niegospodarność i wykorzystywanie własnej pozycji. O tym pisze Onet i jeszcze rzut oka na doniesienia na wyborczej.pl. Europosłanki Ewa Zajączkowska-Hernik z Konfederacji i Diana Jovanovici-Socioacza z Rumunii urządziły w Parlamencie Europejskim, tak pisze wyborcza.pl, awanturę. Europosłanka Zajączkowska-Hernik w czasie sesji czwartkowej plenarnej Parlamentu Europejskiego w emocjonalnych słowach zwróciła się do szefowej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen. Wybranie pani na stanowisko przewodniczącej komisji w poprzedniej kadencji było ogromnym błędem i niektórzy do dziś mają kaca po tej decyzji, krzyczała z mównicy, pisze wyborcza. Polska polityczka zaatakowała szefową komisji za wprowadzoną przez nią politykę, w tym Europejski Zielony Ład i politykę migracyjną. Więcej o tym na wyborcza.pl. O tym dziś m.in. piszą portale. To znajdziemy dziś w prasie papierowej, a przypomnę, nasz adres mailowy działa zd@polskieradio.pl, gdyby Państwo chcieli komentować otaczającą nas rzeczywistość. Zapraszamy do tego. I oczywiście zapraszamy do trójki. I nie udajemy życia. Imitation of Life, R.E.M. Like a cry in a frozen pond.

wiatra z powodu karambola. Obsunął mi się strój i nie wiem czemu wołam. Full na maksa, full ekstra wołam. Jadę na rowerze, słuchaj, do byle gdzie. Rower mam, posłuchaj, w taki różowy dżez. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Ubierz się w obcisłe, bo to warto mieć styl. I depniemy sobie od te wsi do te wsi. Może byś tak, Damian, wpadł popedałować. Flaga na maszt, rower jest nasz. A rower jest wielce okej, okay. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Rower to jest świat. Z płyty plagiaty Lech Janerka, z płyty plagiaty i z Wrocławia, bo przypomnę, że jesteśmy dzisiaj z popołudniową, z poranną, jednak trzeba się przyzwyczaić. Poranną audycją zapraszamy do Trójki we Wrocławiu, bo przyjechaliśmy na festiwal filmowy. Chciałabym oddać sprawiedliwość także państwu, którzy z odpowiedzią w sprawie bohaterki dzisiejszego odcinka cyklu Złota Dziesiątka pisali mailowo na zd3@polskieradio.pl. Przypomnę przy okazji ten adres, no i przypomnę, że 2027 trójek. Teraz już w każdej sprawie mogą się państwo z nami pod tym numerem i pod tym adresem kontaktować, a my mamy bardzo dużo w zanadrzu dzisiaj dla państwa do dziewiątej, ale teraz jeszcze posłuchajmy Fontaines D.C., kolejny utwór zapowiadający ich płytę i kolejny utwór tej formacji, który znajdą państwo w zestawie do głosowania na pierwszą trójkę listę przebojów. I can claim the dreamer on the dream. Make you feel everything you've never even seen. It's been a long, a long, a long, a long, a long, long. You were my favorite for a long time. Stitching for the faces. You see, beauty gives Fontaines DC w programie trzecim o tym, co słychać w DC i nie tylko, bo w całych Stanach Zjednoczonych. O tym powiemy jeszcze dziś przed siódmą, ale teraz zostajemy na Dolnym Śląsku. Skąd dziś nadajemy? I opowiemy o tym, co czasami słychać na ulicach Wrocławia. Teraz padnie parę tytułów filmowych. Igrzyska śmierci, Ballada ptaków i węży, Most szpiegów czy 80 milionów. To są tytuły filmów, które powstawały w jakiejś części albo w całości we Wrocławiu, bo stolica Dolnego Śląska jest bardzo często wybierana. Nie tylko przez rodzimych twórców filmowych. Mieszkańcy niektórych ulic są już przyzwyczajeni do ekip zdjęciowych pod swoimi oknami. No, a przewodnicy miejscy mają o czym opowiadać, pokazują miasto szlakiem filmów. A dlaczego Wrocław gra w tak wielu obrazach? I jakie miejsca najczęściej pojawiają się na dużym ekranie? O tym Joanna Łukaszewska. Wrocławianie są już przyzwyczajeni do ekip filmowych, ale w pewnych okolicznościach można nie rozpoznać własnej okolicy. Poszłem do znajomych w piątek wieczorem na jakąś posiadówę, no i wracałem, myślę, koło, nie wiem, pierwszej, drugiej i namierniczej amfibie, czołgi czy inne repliki, zasieki, mur berliński. Panowie, którzy pilnowali tych wszystkich rzeczy, udzieli informacji, że po prostu studiutora jest skręcony tutaj Most szpiegów Spielberga i że w głównej roli wystąpi Tom Hanks. Wszystko zostało zmienione, wszystkie szyldy na takie szyldy z tamtych czasów. Padał śnieg w środku lata. Wspomina Darek. Maurycy filmowców gościł dwukrotnie. Młyn Słukowice. Tutaj odbywa się w niedzielę targowisko, a w tygodniu ty tutaj masz warsztat rowerowy. Jak pierwszy raz kręcili film, to kręcili go w środku. To był film Szczęście Świata Michała Rosy. A druga sytuacja, grali na zewnątrz i musieliśmy to wszystko z zewnątrz usunąć. To była nauczycielka od polskiego piwowarskiego. Na targowisku, jak było targowisko, było parę napisów po prostu na budynku, to trochę się zdziwili. Mniej dziwią się już na przedmieściu Oławskim, zwanym też Trójkątem Bermudzkim. Jak się mieszkańcy dowiedzieli, że płacą za to, żeby ściągnąć antenę satelitarną i to nie mały pieniądz, to niektórzy wręcz specjalnie zakładali takie atrapy po to, żeby dostać pieniądze na ściągnięcie i potem z powrotem założenie. Ale znałem też przykład takiego mieszkańca, który się zarzekał, że on nie ściągnie tej anteny satelitarnej i pamiętam, jaki sposób ekipa filmowa to załatwiła. Po prostu zrobiła zasłonę dymną, tak że był siwy dym na całej ulicy i nie było nic widać. Jest taki slogan, którego używa nawet Wrocławska Komisja Filmowa, że mamy wszystko oprócz morza. Mówi Lech Moliński, autor książki Nikt nie woła, każdy pamięta. Filmowy Dolny Śląsk. Decyduje w dużej mierze ta niemiecka przeszłość Dolnego Śląska, bo sporo historycznej architektury pozwala kręcić tak zwaną Europę Zachodnią. I na to nakłada się też czynnik ekonomiczny. Jesteśmy wciąż konkurencyjni cenowo względem tych krajów Europy Zachodniej. No a gdzie filmowców można spotkać najczęściej? To są miejsca absolutnie w centrum miasta. Plac Uniwersytecki, w którym najpierw rozmiłowali się filmowcy z Bollywood, natomiast to się, że tak powiem, kolokwialnie rozlało. No i nawet teraz, kiedy rozmawiamy, stoją jeszcze dekoracje z serialu Breslau 1936. Plac Uniwersytecki też pojawiał się w rozpoczęciu między innymi filmu Charakter Mike'a Van Diem'a z 1997 roku. To był do czasu Mostu szpiegów taki najgłośniejszy międzynarodowo film zagraniczny realizowany w naszym mieście. A drugim miejscem to jest cała ulica Szajnochy. Wspaniała architektura, która przyciąga filmowców. Tam chociażby Filip Michała Kwiecińskiego czy Kajtek Czarodziej Magdaleny Łazarkiewicz. Też dworzec na Dodrze, gra dworce niemieckie. Kolejna część, prequel Igrzysk Śmierci w hali stulecia. Kręci się bardzo dużo. Te zmiany doprowadziły do rozwoju bardzo szybkiego nowych zawodów filmowych, jak chociażby Location Scout czy Location Manager. O dziejach kina we Wrocławiu dowiemy się więcej z wystawy w Muzeum Teatru. Ekspozycję Tu nie wywczas, tu film. Przygotowano z okazji 70 lat istnienia wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu. O 70-leciu istnienia wytwórni filmów fabularnych we Wrocławiu będziemy też jutro opowiadać po 13 w Trójce w audycji Wszystko Wszędzie Teraz, a materiał o filmowych lokacjach, tak to się nazywa, nie pomyliłam się, przygotowała Joanna Łukaszewska z Radia Wrocław. Mam co najmniej kilka miejsc teraz w głowie spoza Wrocławia, które mogłyby być filmowymi lokacjami w Polsce, więc gdyby Państwu także takie przyszły do głowy, no to oczywiście nasz numer 22 i 7 trójek i nasz adres mailowy zd@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji. Czekamy na podpowiedzi, co powinniśmy jeszcze pokazać światu, a my czekamy na połączenie z Milwaukee w stanie Wisconsin za chwilę na naszej antenie Marek Wałkuski, który podsumuje konwencję republikanów wcześniej w temacie albo nie. The future is a foreign land to Ghost. Years sure it's somehow in your head. It's 1984. The future is a foreign land. No ciekawe, czy to pytanie, ten tytuł tego nagrania dobrze pasuje do opowieści, która przed nami na antenie. Przenosimy się teraz do miasta, w którym jest późny wieczór i jak pokazują informacje w sieci 17 stopni, chociaż myślę, że jest tam znacznie bardziej gorąca atmosfera, to Milwaukee w stanie Wisconsin, gdzie kończy się konwencja Partii Republikańskiej. Na miejscu przez te wszystkie dni wydarzeniom przyglądał się nasz wysłannik Marek Wałkuski. Dzień dobry, Marku. Witam serdecznie. Zaczniemy chyba od tego, że no trzeba to powiedzieć jasno, Donald Trump triumfuje, sytuacja jest dla niego bardzo korzystna i sprzyjająca w tej chwili, gdy chodzi o amerykańską scenę polityczną. Powiedz, co się wydarzyło, co powiedział Trump i jak zostało to przyjęte przez jego zwolenników? Zacznijmy od tego, że w tym momencie Trump już jest oficjalnie kandydatem Partii Republikańskiej w wyborach prezydenckich. W poniedziałek delegaci wskazali go jako kandydata. Odbyło się to głosowanie, w którym poszczególne stany oddawały, delegaci z poszczególnych stanów oddawali swoje głosy na Trumpa. Zebrało się ich prawie 2400, ale to jeszcze nie był finał. Finał nastąpił dzisiaj podczas przemówienia Trumpa, w którym on oficjalnie przyjął tę nominację. Posłuchajmy, jak to brzmiało. I am running to be... Chcę być prezydentem wszystkich Amerykanów, nie tylko połowy. Tak więc dziś z wiarą i oddaniem, z dumą akceptuję waszą nominację na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Of the United States. Thank you. Tak mówił Trump. Potem było to przesłanie jedności. Także w tym zdaniu, które wygłosił, przyjmując nominację, była część tego przesłania jedności, o którym od kilku dni mówią wszyscy przedstawiciele sztabu Donalda Trumpa. I w takim właśnie tonie miało być utrzymane to całe przemówienie. I zaczęło się dobrze. Tym, co powiedział przed chwilą, potem mówił o tym, że potrzebna jest jedność Ameryce, potem przypomniał z własnej perspektywy, jak wyglądały te wydarzenia w Butler w Pensylwanii, kiedy doszło do próby zamachu na niego. Natomiast później zaczęło się to, co zwykle widzimy na wiecach Trumpa. Czyli gdy czyta z telepromptera przygotowany tekst, jest troszkę nudny i monotonny. No ale potem zaczyna improwizować. I sam tekst prawdopodobnie miał mniej niż godzinę, natomiast z tymi wstawkami, z tymi improwizacjami trwał godzinę i 40 minut. Ja widziałem znudzenie na twarzach niektórych delegatów, co jest dosyć zaskakujące jak na konwencję partii, amerykańskiej partii, bo to jest moment takiego demonstrowania entuzjazmu. No i myślę, że poprzez to, że improwizował, poprzez to, że pokazywał się takim, jakim widzą go Amerykanie na wiecach, czy jakim widzieli go jako prezydenta, podważył ten przekaz, który miał wynikać z tego wystąpienia, czyli ten przekaz jedności, jego złośliwości pod adresem Bidena, jego okrzyki, jego taki antyimigrancki ton. Mówił o tym, że kraje Ameryki Południowej i Środkowej wysyłają z więzień migrantów po to, żeby zabierali miejsca pracy Amerykanom. Więc to przesłanie jedności zostało zepsute przez Donalda Trumpa w tej drugiej części swojego wystąpienia. Biorąc pod uwagę te wszystkie okoliczności, o których powiedziałeś, z jakim poczuciem, twoim zdaniem, Republikanie wyjadą z konwencji? Czy są już przekonani, że Biały Dom czeka na Donalda Trumpa, no i na kandydata na wiceprezydenta, czyli J.D. Vance'a? No myślę, że tym przemówieniem Trump nie zepsuł tej atmosfery, która przez 4 dni tutaj panowała, czyli atmosfery jedności, tym bardziej, że wśród demokratów cały czas trwają spory, kto ma być ich kandydatem. Więc ci republikanie, z którymi ja rozmawiałem, właściwie wszyscy są przekonani, że Trump wygra te wybory. Wskazują na sondaże, wskazują na jedność partii, wskazują na słabość Bidena. W związku z tym przez 4 dni to była atmosfera radości, atmosfera festynu takiego trochę politycznego. Ja byłem zaskoczony, bo jadąc do Milwaukee byłem przekonany, że 2 dni po zamachu na przywódcę partii republikańskiej będzie taka ponura, no może nie ponura, ale smutna, refleksyjna, poważna atmosfera. Okazało się, że nie. No i to między innymi wynikało właśnie z tego, że ci ludzie, którzy tu przyjechali do Milwaukee, są przekonani, że Trump wygra te wybory, choć może u niektórych się po tym wystąpieniu trochę wątpliwości pojawić. Będzie pewnie jeszcze okazja, żeby opowiedzieć o tym, co się działo dookoła wystąpień. Między innymi ten gest, ta moda, która się pojawiła w czasie konwencji. Uczestnicy przyklejali sobie na prawym uchu bandaże. To był gest solidarności z Donaldem Trumpem, no ale różnie jest to odbierane. O tym może kiedy indziej. Ja teraz chciałbym ci jeszcze, Marek, zapytać o to, co słychać w DC, jaka jest atmosfera w obozie demokratów. Kolejne głosy wzywające Joe Bidena, by nie brał udziału w wyborach. Nancy Pelosi, Barack Obama nie są już przekonani, że urzędujący prezydent ma szansę zwyciężyć. Co teraz? No, presja na Bidena narasta. Coraz więcej, tak jak powiedziałeś, głosów z jego partii. I nie tylko zakulisowo, bo takie apele do Bidena docierały po cichu już wcześniej, no ale teraz coraz większa liczba polityków już publicznie mówi, że powinien zrezygnować z kandydowania i ustąpić miejsca komuś innemu. Wczoraj pojawiły się doniesienia z otoczenia Bidena, że on rozważa taką możliwość, że jest coraz bliższy takiej decyzji. No ale potem mieliśmy wypowiedź zastępcy szefa jego sztabu, który powiedział, że absolutnie nie, że Biden będzie dalej kandydował i że taka dyskusja jest niewłaściwa, tym bardziej, że ma ona miejsce wtedy, kiedy Biden jest chory, bo odizolował się z powodu COVID-19. Także cały czas mamy znak zapytania. Jedno możemy powiedzieć, że o ile partia republikańska jest zjednoczona wokół Trumpa, o tyle w partii demokratycznej są te podziały. Natomiast to nie jest tak, że te wybory są już przesądzone. Ja rozmawiałem wczoraj z Davidem Axelrodem, to jest były szef kampanii Baracka Obamy. 2 razy zaprowadził Obamę do domu, pracował w Białym Domu. Zapytałem, czy to rzeczywiście jest koniec, czy to, że doszło do tego zamachu na Trumpa, to, że prowadzi w sondażach, to znaczy, że wygra te wybory. I Axelrod popatrzył i odpowiedział, Absolutnie nie. Jesteśmy daleko jeszcze od wyborów i wszystko może się wydarzyć. Tym bardziej, że jeśli demokraci zmienią kandydata, to dynamika kampanii może być zupełnie inna. Tak mówi z Milwaukee w stanie Wisconsin Marek Wałkuski, który przyglądał się wydarzeniom konwencji republikańskiej. Czy to była najbarwniejsza i najciekawsza konwencja spośród tych, które do tej pory oglądałeś? Wszystkie konwencje były barwne i ciekawe, aczkolwiek te, na których się pojawia Trump, są bardzo kolorowe, barwne, nie tylko poprzez to, jak się delegaci zachowują w sali, słuchając wystąpień Trumpa, czy ubierają, ale także na przykład co można kupić. Można kupić te słynne trampki Trumpa, złote trampki za $600, były biblie, które zaakceptował Donald Trump, można było kupić zestawy poezji Trumpa, czyli przedrukowanych jego tweetów. Rzeczywiście to było barwne i kolorowe. No i ta konwencja rzeczywiście jest jedną z najbardziej barwnych i intrygujących, jakie zobaczyłem. Tym bardziej, że jest też zaskakująca, bo mówię, spodziewałem się smutnej, poważnej atmosfery, a była atmosfera radości i festynu. Bardzo dziękujemy. Marek Wałkuski z Milwaukee. Gdybyś miał te trampki, to czekamy na zdjęcie za 3,5 minuty. One kosztują $600. Nie kupiłem ich. Czyli oczywiście odpowiedź padła na moje pytanie. Baxter Dury, Etienne de Crécy i Delilah Holiday jeszcze do 7:00. White Coats. Zapraszamy do reklamy. Ja jestem Marian, król niskiej ceny. Kupuję tam, gdzie są najlepsze przeceny. A w Media Expert wyprzedaż jest wielka. Tam każda cena to kusicielka. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Flexo 2. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. W te wakacje jedziesz w góry? Czy na Mazury? Podróżuj dalej za mniej z aplikacją Orlen Witaj. W wakacyjne weekendy od piątku do niedzieli aż 35 groszy taniej za litr dowolnego paliwa Efekta. Tankuj w promocji do 50 litrów aż 4 razy w miesiącu. Szczegóły na witaj.pl/rabaty. A z kartą dużej rodziny aż 45 groszy taniej. Orlen. Uważaj, zakręt! Nie rusza mnie to. Hamuj, wyboje! Drobnostka. Czuję się świetnie, jak kierowca. Nic dziwnego, w końcu dostałeś Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem, bez otępienia i bez senności. Lokomotiv jest bezpieczny i ma naturalny składnik. Naturalny, jak z ogródka od babci. Pastylki do ssania i suplementy diety, drażę.